اللهم إني أسألك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله मुझको अमाया मौला दे मुझको सहारा डरता हूँ मैं उस दिन से जब कोई न होगा थामेगा हाथ न जब कोई मेरा आएगा काम न जब कोई रिश्ता भाई न बाप न माँ न तो जोजा बेटे न दोस्त न अपना पराया कोई न पूछेगा हाल किसी का कोई न देगा किसी को सहारा घबराता हूँ गम खाता हूँ जब देखता हूँ अपना किरदार ऐ मेरे खुदा क्या होगा मेरा तूने न दिया गर मुझको करा गुजरती है मेरे दिल पर सब तुझको पता है हर हाल में मैंने आका दी तुझको सदा है मेरा दिल यूं शिकस्ता खुदाया के जैसे आई न हो कोई टूटा है मेरी रूह पे जख्म कुछ ऐसा के जैसे रूठ गया कोई अपना हूँ ऐसे हाल में मैं अब जिंदा के जैसे भीड़ में हो कोई तन्हा हर लम्हा मेरा है मेरा है गम से भरा है मेरे खुदा सुन मेरी सदा गुनहगार है तू ही बख्शने वाला और तू ही मददगार। मेरी खताएं तो बेइंतहा है, तू भी करीम है हद से ज्यादा। मेरा अमल नहीं काबिल बख्शिश, पर तू रहीम है मेरे खुदाया। डूब न जाऊं गुनाहों में अपने, दे दे तू कश्ती को मेरी किनारा। आँखों से मेरी है इश्क रवा, होंठों पे मेरे गर तू ने खुदा।